مدینہ شریف کی حاضری کا ذکر ہوا، آئیے مدینہ شریف کی یاد کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، کرینے کی بات یہ کہہ دو ابھی شور محشر ہے، ابھی سن رہا ہوں مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی کس کی وہی رہ گئی دل وہی رہ جبھی رہ گئی مدینہ یا چکن ٹکڑے ٹکڑے ہوا مجھے اونچائے مصطفیٰ ہے وطن میں میرا سب سکون اڑ گیا ہے لپٹوں میں گئے بتا کسی کو کیا یاد ہے یاد آ رہا ہے کبھی حاضری کے گھر سے چل کر کھڑے ہونا پتنوں میں یاد آ رہا ہے ہنسی دور پیاری وہ جنت کی پیاری وہاں جنا یاد آ رہا ہے مدینہ دلوں کو چوم دینا پھولوں کو چوم دینا بابا سرمی کو چوم دینا اللہ